بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جو کوئی شعبان المعظم میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے صدیقین میں لکھے گا. آپ بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. میں 2-3 بار پڑھاتا ہوں تاکہ یاد بھی ہو جائے، 1 بار پڑھنے کی فضیلت ہوئی ہے جو میں نرس کیا. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شعبان المعظم کا معظم و مکرم مہینہ ہم نے جیتے جی پھر پایا. پرسوں انشاءاللہ شب برات بھی ہے، اللہ نے زندہ رکھا تو اس شب کو بھی ہم پائیں گے. اب دیکھیے کہ زندگی رہتی ہے. شب برات الحمدللہ بے حد افضل شب ہے، اور فرشتوں کی یہ عید ہے. فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں, ایک لیلۃ القدر لیلۃ القدر اور ایک ہوتی ہے شب برات. شب برات دراصل وہ چونکہ زبان پر بیٹھا ہوا ہے, دراصل اس کا تلفظ شب برات نہیں ہے, شب براءت, براءت برات کے معنی چھٹکارا. شب برات نے چھٹکارے کی رات, نجات کی رات. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات کو, یعنی جب شب برات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح صادق تک اللہ تعالی کی طرف سے یہ ندائیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے, ہے کوئی شفا کا طالب کہ اسے شفا بخشی جائے, ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی عطا کر دی جائے. ہے کوئی مصیبت سے نجات طلب کرنے والا کہ اسے مصیبت سے نجات دے دی جائے. اس طرح مطلب یعنی کہ رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندائیں ہوتی ہیں صبح صادق تک. تو یہ رات آپ دیکھیں کتنی مطلب یعنی کہ اہم رات ہے. اب چونکہ یہ فضائل ہم سنتے سناتے رہتے ہیں تو ہماری ایک روٹین بن گئی تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ اس طرح غور فرمائیں اس پر کہ مثال کے طور پر کوئی تاریخ فکس کر دی جائے اور اس تاریخ کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس ملک کا وزیر اعظم 2 مہینے کے بعد پورا تاریخ ہے نا, مثال کے طور پر 1 اپریل کو اس ملک کا وزیر اعظم عام دربار لگائے گا اور اس کی طرف سے یہ کھلی آفر ہوگی کہ جس کو بھی سرکاری نوکری چاہیے وہ آ جائے, اپنی اپنی اسناد وغیرہ لے کر وہ آ جائے. اس دن جو مطلب یعنی کہ صبح سے لے کر شام تک دن بھر میں آ جائے گا میں اس کو سائن کر دوں گا, اور کبھی امید ہے کہ اس کو نوکری مل جائے گی, وہ کنفرم بھی نہ کرے کبھی امید ہے کہ اس کو سرکاری نوکری مل جائے گی, وہ اس طرح کا اعلان کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ وہ وزیر اعظم بیٹھے نا اس کے لیے پورے ملک سے لوگ کئی روز پہلے سفر کرنا شروع کر دیں گے کہ نوکری مل جائے گی. حالانکہ وہ کنفرم نہیں کہہ رہا, وہ صرف مطلب یعنی کہ آسرا دے رہا, امید دلا رہا ہے, لیکن مطلب یعنی کہ وہ ساری قوم جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دے گی. یہاں تک کہ چند روز پہلے سے اس علاقے میں ساری ہوٹلیں بک ہو جائیں گی اور بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی, ٹھیلے ٹھیلے متعدد لگ جائیں گے کہ وزیر اعظم خود سائن کریں گے, اس طرح مطلب لوگوں کی بھیڑ ہو جائے گی. اور جو دن آنے والا اس دن رات کو تو میرا خیال ہے قوم وہاں سو بھی جائے گی کہ اپنی جلدی باری آ جائے, اور پھر مطلب یعنی کہ اس کے لیے سائن کرانے کے لیے تو وہ مار دھاڑ ہوگی کہ مت پوچھو بات. آخرکار وزیر اعظم چلو سائن کر بھی دیں گے, کچھ لوگوں کو نوکری ملے گی کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملے گی, اس لیے گارنٹی نہیں کہ بھائی نوکری ملے گی ملے گی. تو میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے کیا دے دینا ہے. تو وزیر اعظم اگر آفر کرتا ہے تو ساری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اور جو اس وزیر اعظم کا بھی خالق و مالک ہے اس کی وزارت تو بھی مطلب تختہ الٹ جائے گا تو دیر بھی نہیں لگے گی. وہ اپریل کی 1 تاریخ سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اس کا تختہ الٹ جائے, چلو تختہ نہ الٹے تو موت اس کی واقع ہو جائے, کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, لیکن پھر بھی لوگ اتنے مطلب یعنی کہ تیار ہو جائے اس کے لیے. اور وہ خدا وند ذل جلال جو حج اللہ یموت ہے زندہ ہے کبھی بھی اس کو موت نہیں آئے گی, اور وہ پروردگار جو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں وہ آفر کر رہا ہے, وہ پیشکش کر رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو اب دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کی بخشش کے طالب ہوتے ہیں شب برات. کئی میرے نوجوان بھائی کئی بنے ہزاروں کی تعداد میں کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں, ساری رات کی سائیکل لیتے ہیں, سائیکلوں کو دوڑاتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مطلب طرح طرح کے وہ کھیل کھیلتے ہیں, ہوٹلیں بھر جاتی ہیں بادلاتوں کی, اور آتش بازی کا وہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے اور وہ پٹاخے چھوٹتے ہیں. الامان لڑکی یعنی تو تو بخشش نہیں مانگتا لیکن تو کتنا بدنصیب ہے کہ جو غریب گھر کے کونے میں اپنے پروردگار کی مناجات کرنا چاہتا ہے, جو نماز پڑھنا چاہتا ہے, جو دعا کرنا چاہتا ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے, تو اس کے کام میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. اب مثلا نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی اور اس کے قریب زور سے پٹاخہ پھوٹے تو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ کانپ جائے گا, ایک مطلب یعنی کہ فطری طور پر آدمی ڈر جائے گا, این ممکن ہے وہ رکعت بھی بھول جائے گا میری کون سی رکعت تھی ہے, میں ابھی کیا پڑھ رہا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو پٹاخہ پھوڑتے اول تو وہ فضول خرچی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا بلا تو مزدور تبدیلا اور فضول نہ اڑاؤ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو وہ تو شیطان کا بھائی ہوا جس نے پٹاخے چھوڑے, ٹھیک ہے, قرآن کی روح سے کہ فضول خرچی اس نے کی. دوسرے یہ کہ اس رات کا تقدس اس نے پامال کیا کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے تو اس کی تعظیم ہونی چاہیے, تو تعظیم کے بجائے بے ادبیاں جاری ہیں. تیسرے کسی کی عبادت میں خلل انداز ہوا پٹاخے پھوڑنے والا, اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں دوسروں کی بھی جان خطرے میں, ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ اس آتش بازی کے مطلب یعنی کہ منحوس چکر میں مر جاتے ہیں. بعض لوگ پٹاخے کی دکان والے یا پٹاخے جو گھر میں بناتے ہیں آئے دن ان کے گھروں میں دھماکے ہوتے ہیں, اخبارات میں آتا رہتا ہے, ایک کا ہاتھ اڑ جاتا ہے, کسی کی ٹانگ اڑ جاتی ہے, کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح, لیکن پھر بھی مطلب یہ لوگ باز نہیں آتے. دراصل بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ اس معاملے میں بالکل بے ایمان اور بددیانت ہے. یہ لوگ مطلب ہر سال 144 نافذ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ مطلب یعنی قانون نافذ کرتے ہیں, اور پھر انہی لوگوں کی مطلب یعنی کہ حفاظت میں رشوتیں لے لے کر یہ کام چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سلیم عطا فرمائے. ان میں اگر اوکلا اور سمجھدار اور زیندار لوگ شامل ہو گئے تو انشاءاللہ اس برائی پر بھی قابو پایا جا سکے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں عرض یہ کرنی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بہترین پیشکش کر رہا ہے اور کھلی آفر کر رہا ہے, اس کے باوجود اسے مغفرت طلب نہ کرنا, اس سے انعام و بخشش نہ مانگنا, یہ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. مثلا کوئی بہت بڑا سیٹ آ کے معاہدے میں آ جائے, بہت بڑا سرمایہ دار, اور وہ کہہ دے کہ جو مطلب صبح 10 بجے کے اندر اندر ہمارے کھلا گراؤنڈ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جائے گا صبح 10 بجے تک, میں اس کو 1,000 روپیہ دوں گا, 1,000 روپیہ دوں گا. وہ آپ کو اس طرح اعلان کو سنا دے اخبار میں آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صبح تو آتے آئے وہ رات سے ہی گراؤنڈ فل ہو جائے گا. اچھا, اور جس نے کوتاہی کی جو اس محلے کا ہوتے ہوئے بھی نہ گیا تو لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ بڑا نادان ہے, بے وقوف ہے, 1,000 روپے فری میں مل رہے تھے تو نے وہ ضائع کر دیے, تھوڑی تکلیف کر لیتا رات کو وہاں سو جاتا تجھے بھی 1,000 روپے مل جاتے, تو آپ کو بھی افسوس ہوگا کہ یار 1,000 روپے مجھے حاصل ہو جاتے. تو یہ سب سمجھانے کی باتیں, ایسا کون سیٹ ہوگا جو مطلب اس طرح 1,000 روپیہ دے گا, اور ایسا وزیر اعظم کہاں ہوگا جو انصاف کے ساتھ نوکریاں بھی دلوائے گا. تو میں نے مثالیں دی سمجھانے کے لیے اس مخلوق کے لیے, مخلوق جو ہے یہ تو بڑی, آپ کو پتا وزیر جتنا وزیر بڑا ہوتا ہے اتنا عموماً شریر بھی بڑا ہوتا ہے. فی زمانہ وہ حکام اور وہ مطلب یعنی کہ جو ارکان سلطنت ہوتے ہیں, جو اہل اللہ ہوتے تھے اور جو مطلب یعنی کہ انصاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے, وہ مزاروں میں چلے گئے. اب تو صرف مطلب ڈھکوسلا رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرمائے, یہ سب ہمارے کردار کی سزائیں ہوتی ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سرمایہ دار بھی اگر اعلان کر دے کہ جو گراؤنڈ میں آ جائے رات سے صبح 10 بجے اس کو 1,000 روپیہ ملے گا, تو لوگ گرتے پڑتے اور مرتے مارتے وہ جمع ہو جائیں, اور سرمایہ دار ہو سکتا ہے مکر جائے, یا اس کا راتوں رات ہارٹ فیل ہو جائے اور آپ کی مطلب مراد جو ہے وہ مطلب یعنی کہ نامرادی میں تبدیل ہو کر رہ جائے، پھر بھی آپ نے پہنچنا ضرور ہے، لیکن وہ پروردگار جو نہ وعدہ خلافی کرتا نہ جسے موت آتی، وہ کھلی آفر کرتا ہے اطلاق کہ آؤ بخشش اپنی کرم، لیکن افسوس کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ہم لوگ جو ہے یہ رات غفلت میں گزار دیتے، افسوس افسوس. اللہ کرے کہ اس رات کی ہمیں مطلب دے کے قدر و منزلت پیدا ہو جائے، اللہ کرے اس رات کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے ہم بھی مالا مال ہوں. تو اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مختلف حدیثوں کا مطلب خلاصہ اور مختلف حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں کی جاتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی، ان میں کاہن، جادوگر، عادی شرابی، ماں باپ کا نا فرمان، عادی زانی، سود خار، تکبر سے کخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، دو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے والا، اور کینہ بند، جو دوسروں کا کینہ مطلب اپنے دل میں رکھتا ہے وہ، تصویریں بنانے والا، یہ مختلف حدیثوں میں مطلب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اس قسم کے جو مجرم ہیں وہ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے. یہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکری آ گیا، پھر ہمارے لیے لمحہ فکری آ گیا. اب یہ کہ ہم نے دعا مانگی اور شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جو مانگو گے وہ دوں گا، اور ہماری دعا تو پوری نہیں ہوئی، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں. تو اب یہاں یہ دیکھیے لال بتی بھی آ گئی کہ فلا مجرم جو ہے ان کے لیے اسٹوپ کا نشان آ گیا کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں کی جائے گی جب تک ان گناہوں سے یہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں اور سچے دل سے تائب نہ ہو جائیں. یہ تو مطلب انڈرسٹوڈ ہے. اچھا تو اب مثلا جو شرابی ہے وہ اس رات گیا کام سے، جادوگر ہے وہ بھی گیا، عادی زانی وہ بھی گیا، ماں باپ کا نا فرمان وہ بھی گیا. اب یہ میں نے چند باتیں تو عرض کر دی، وہ کہیں گے میں یہ بھی نہیں ہوں، میں شراب بھی نہیں پیتا، میں فلاں بھی نہیں کرتا، رہا ماں باپ کا نام فرمان. اب یہاں شاید ہی کوئی بچتا ہو، عموماً ہم سے نافرمانی صادر ہوتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا رات زیادہ دیر مت لگا، 11 بجے آ جا، بیٹا 1 بجے جاتا ہے. 1 بجے کہاں تھا؟ ماں ناچ پانی میں گیا تھا. ناچ پانی الحمدللہ بہترین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماں باپ کا حکم ماننا فرض. تو اب یہ کہ اگر ماں باپ کا حکم ہے کہ تمہیں گھر 11 بجے آنا ہے تو پھر آپ کا وہاں جانا جائز نہیں ہوگا، آپ گناگر میں کہ آپ کہیں گے ماں باپ اجتماع سے بھی روکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں. تو یہ مطلب وضاحت کر دوں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر سفر بھی کرنا پڑے اور ماں باپ روکتے ہیں تو وہ سفر جو ہے نا وہ جائز ہو جائے گا علم دین سے. کیونکہ عموماً آج کل یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ روکتے ہیں تو ان کے روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہیں مطلب مذہبی آدمی بن جائے گا یا مولانا بن جائے گا، داڑھی رکھ لے گا. اس لیے اگر ماں باپ روکتے ہیں علم دین سے تو یہاں تو ظاہر یہ بات نہیں مانی جائے گی. لیکن میں نے ناک خوانی کی اس لیے مثال دی کہ ناک خوانی الحمدللہ بہترین عبادت ہے، لیکن وہ علم دین وہ حاصل کرنے بندہ نہیں جا رہا، ایک اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے. تو اس کی بجائے کہ وہ ناچخانی میں جائے، وہی ناچخانی وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے. یہ کہتے تھے ناطو جی ہم ملتی ہے 24 گھنٹے ناچخانی کرتا رہے، یہ ضروری ہے کہ اپنے دوست کے اگر ناچخانی میں جائے جب ہی مطلب ہے کہ وہ ناچخانی ہو سکے گی اور ماں روتی رہے؟ نہیں. تو یہاں ماں باپ کو رلانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح آپ جو کام دیکھ لیں کہ جن کاموں کو مطلب ہے کہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ماں باپ کی ناپرواہی نہیں کی جائے گی. ہاں علم دین کی میں نے وضاحت کر دی کہ علم دین یہ اجتماع جو ہے یہ تو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہاں پر نہ آتے تو ماں باپ کے حقوق بھی آپ کو آسانی سے پتہ نہ چلتے، کہ یہاں یہ بھی بیان ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ والدین کے حقوق پر بھی یا عبادات کے بارے میں, جیسے یہ آج جو بیان ہو رہا ہے یہ بے حد معلوماتی ہے. اگر ماں باپ نے آپ کو روک لیا اور آپ زبردستی اجتماع میں نہیں آئے تو شب برات ہو سکتا ہے پٹاخے پھوڑنے والے تھے اور ماں باپ کے خاتے میں یہ گناہ بھی جاتے کہ ماں باپ نے آپ کو سمجھایا کیوں نہیں. تو یہاں آنے کی وجہ سے الحمدللہ آپ نے پٹاخوں کی برائی سن لی, عین ممکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے آپ کا دن چوٹ کھا چکا ہوں اور آپ کا ارادہ ہو میں پٹاخہ پھوڑتا لیکن اب آپ نے ارادہ بدل دیا ہو تو یہاں آنے سے آپ کو علم دین ملا کہ یہ مطلب گناہ کے کام ہے ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح بے شمار باتیں یہاں آنے سے معلوم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں میں کر رہا تھا کہ جو شریعت کی اجازت نہیں ہے وہاں بھی والدین کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے. ماں کہتی ہے 11 بجے آپ جاتے ہیں 12 بجے ابھی کہاں تھے, ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا ادھر گپ شپ لڑا رہے تھے یا ذرا ادھر چلے گئے تھے ذرا ادھر چلے گئے تھے ذرا گھومنے نکل گئے تھے. نہیں, پھر ماں باپ کی نافرمانی آپ کو پتا حرام سخت کبیرہ گناہ. اور جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی سزا میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج یہ ملاحظہ فرمائی کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں, آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور سانپ سانپ اور بچھو ان پر حملے بھی کر رہے ہیں, ان کو کاٹ رہے ہیں. آپ کے استفسار پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ والدین کے نافرمان ہیں جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہیں, اب آپ کی مرضی. تو جہاں شریعت نے اجازت دی بیٹا داڑھی مت رکھ شادی کے بعد رکھ لینا, تو یہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, ان سے جھگڑا نہ کریں, الجھے بھی نہیں, سختی بالکل نہیں کریں, بس نرمی سے آپ مطلب یعنی کہ سمجھانے کی کوشش کریں. بار بار سمجھائے ہی نہیں آپ ان کی سن کر کہ یہ آقا کا حکم ہے تو اللہ رسول کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں مخلوق کا حکم نہیں چلتا ہے نا. تو جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی ہے نا. اور باقی جو اور مباح معاملات ہیں وہاں والدین کی بات مانی جائے گی, حتیٰ کہ اگر والدین نفل روزے سے منع کرتے ہیں تو یہاں بھی والدین کی اطاعت کی جائے گی اور نفل روزہ نہیں رکھ سکیں گے. نفل حج کرنے جا رہے ہیں, حج فرض ہو گیا, اب تو ماں باپ اگر منع بھی کرتے ہیں تو جانا ہوگا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ حج فرض ہے. اور اگر حج فرض آپ ادا کر چکے تو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر ہے نا, تو اب فرض حج آپ کا اتر گیا, اب پھر حج پر جانا ہے عمرے پر جانا ہے تو نفل حج یا عمرہ, عمرہ تو ویسے بھی فرض نہیں ہے, تو نفل حج کے لیے والدین روک سکتے ہیں. اگر ماں باپ اجازت نہیں دیں گے تو آپ نہیں جا سکتے, جائیں گے بنا گھر کسی صورت سے ماں باپ کو پیار سے پھسلا کر کسی طرح بھی لاڈ سے آپ راضی کر کے جائیں, ورنہ پھر بات آپ کی خراب ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری شب برات کو بھی جو مطلب محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب ماں باپ کی نافرمانی ہو سکتا ہے کہ ہم قدم قدم پر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ نافرمانیاں تو بہت ہو گئی, آسان سی صورت بالکل سستا نسخہ جس میں کوئی خرچہ نہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ فوری طور پر شب برات کو پرسوں ہیں فوری طور پر ماں باپ کے پاس چلے جائیں, جیسے اجتماع سے فارغ ہوئے ہے نا, پہلی فرصت میں ماں باپ کے پاس چلے جائیں اور سیدھے ماں باپ کے قدم پکڑ لیں, اور کچھ بات نہیں اگر وہ ناراض ہے نا, قدم پکڑ لیں کہ ماں مجھے معاف کر دے میں نے تجھے بہت ستایا, بھلے وہ ناراض نہیں بھی ہے تو یہ آپ طریقہ کریں کہ ماں مجھے معاف کر دے میں نے تیرا بہت دل دکھایا ہوگا, والد صاحب سے معافی مانگ لے کہ ابا جان میں نے آپ کو بہت ستایا مجھے معاف کر دے. تو اس طرح اگر ناراضگی ہوگی بھی تو ماں باپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے, لازمی انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ نسخہ بہت سستا ہے. میری اپنی عادت میں عرض کر رہا ہوں, میں تو مطلب یعنی کہ میرے ماں باپ تو الحمدللہ مطلب فارغ ہو چکے ہیں اس دنیا سے, مطلب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نہ فرمائے, لیکن میرے جو جیسے بہنیں وغیرہ جو ہیں میں ان سے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شب برات سے پہلے پہلے ان کو راضی کر لیتا ہوں, کیونکہ بھائی بہن ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, نہ بھی ہو تو معافی تلافی میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطلب یعنی کہ اپنے گھر کے جو مطلب یعنی کہ جو بھی ہیں مطلب چھوٹے بڑے ان سے مطلب میں معافی تلافی کرتا ہوں, سمجھے, چاہے اپنی زوجائی سے ہے نا, کہ میں اس کو بھی مطلب یعنی کہ زبانی طور پر سمجھا کر, یعنی کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, صرف یہ الفاظ کہنے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی اگر تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا, تو سامنے سے جواب ملتا ہے کہ تم بھی معاف کرنا, یہ ہو گئی معافی تلا. تو کوئی اپنا تو ایسا کھاتا ہی نہیں الحمدللہ گھر میں, سمجھے اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اس طرح مطلب معافی طلب بھی کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کبھی بے خیالی میں کوئی حق طلب ہی ہو گئی ہو اور وہ دل میں لے کر بیٹھے اور اپنے کو بتا دینا ہو تو یوں بھی مطلب اس کی صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ گھر میں اپنی زوجہ سے یا اگر بیوی میری کیسٹ سنے تو اپنے شوہر سے, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, باپ سے, اس طرح مطلب رہنے کی اصطلاح معافی تلافی ہو جائے تو اچھا, اس رات سے پہلے پہلے, کیونکہ اس رات کو ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے کسی مرید کو یا کسی معتقد کو خط لکھا تھا جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا, میں نے پڑھا ہے اس رات کے بارے میں, شب برات کے بارے میں. یہ شب برات آنے سے قبل مطلب سارے لوگ جمع ہو جائیں, آپ نے یہ فرما دیا کسی گاؤں میں لکھا تھا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں, حضرت فرماتے کہ اپنے مطلب یعنی کہ جو اہل محمد ہوتے ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں تو یہاں مطلب ایک دوسرے کی صلح صفائی ہم کرتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے یہاں کا رواج ڈالو کہ جب یہ شب برات آنے والی ہو تو اپنے عزیزوں کو دوستوں کو جمع کر لیا کرو اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیا کرو تاکہ مطلب یعنی کہ شب برات کو جو اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ حقوق العباد سے وہ فارغ ہو. بہت پیاری بات ہے اور یہ مطلب عمل کرنے والی بات ہے نا. تو آپ بھی یہ کوشش کریں اور اپنے دوستوں میں, اپنے عزیزوں میں, اپنے جاننے والوں میں جہاں جہاں موقع ملے وہاں کوشش کریں اور معافی تلافی کرنے. اگر کسی سے ناراضگی ہے اور ناراضگی کی وجہ کوئی دینی نہیں ہے, دنیاوی ناراضگی سے ہوتی ہے عام طور پہ, ہاں دینی ناراضگی ہے کہ جو بد مذہب ہے, بد عقیدہ ہے, سمجھے, یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو خیر اس سے تو معافی مانگنے کی حاجت بھی نہیں, نہ اس سے صلح کرنے کی کوئی صورت ہے, صورت بھی نہیں ہے. ہماری دوستی اور دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے, الحب للہ والبغض فی اللہ ہے, دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو جس سے اللہ کے لیے دشمنی ہے اس سے صلح کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں بلکہ صلح کرنا ہی جرم ہے. میری مراد یہ کہ اپنی جو دنیاوی طور پر کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو ہے نا اس طرح مطلب کوئی ایسی بے ادبی ہو گئی تو ہم اس کی معافی تلافی کریں. تو میری بھی یہاں بھی عادت رہی ہے کہ کبھی کبھی ویسے بھی شب برات کے علاوہ بھی رمضان شریف میں بھی جب موقع ملتا ہے یاد آ جاتا ہے تو میں بھی اپنے اسلامی بھائیوں سے معافی مانگ لیتا ہوں. اس لیے کہ میں تیار کر لوں کہ میری وجہ سے شاید لوگوں کی دل آزاریاں ہو سکتا ہے کافی ہو جاتی ہوں, اس لیے کہ ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے اور بہت سو کی اس میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم مطلب ملاقات کریں. یہ ان کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے اس وقت تک جب تک ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ملاقات ہو جائے. اچھا اب بھیڑ بھاڑ میں بعض اوقات ملاقات نہیں ہو پاتی, بعض اوقات میں منع کر دیتا ہوں کہ بھائی ابھی ملو مت, جیسے ابھی اذان کا ٹائم آئے گا تو وہ کچھ دیوانے آگے بڑھیں گے, اب میں ملنا شروع کروں تو ہزاروں آدمیوں کی جماعت لیٹ ہو جائے گی. تو اس مصلحت کے پیش نظر میں ملاقات سے گریز کرتا ہوں, لیکن اب وہ اگلا سنے گا میرے دیہات ملنے میں کیا دیر لگتی, وہ اتنا اس میں سینس نہیں ہوتا کہ صرف میں ملنے والا نہیں ہزاروں آدمی ہے, یہ اگر ہزاروں سے ملنے جائیں گے تو ایک بجے جماعت کھڑی ہوگی شادی, یہ اتنا نہیں سکتا بس مجھ سے مل لیتے. تو پھر سورج ہے کہ ایک سے ملتا ہوں تو ظاہر ہے کہ دوسرے کی دل چیز نہیں ہوتی, دوسرے سے نہیں مل سکتا, ایک سے دو سے ملا تو دسیوں بیسوں ہاتھ پھر بلند ہوتے ملنے کے لیے, پھر دیر ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے دل آزاری ہو جاتی ہو. اچھا تو اسی طرح اور مواقع پر بھی کہ جب میں جیسے شہید مسجد میں نمازیں پڑھتا ہوں اکثر, اچھا جب موقع ملتا ہے مجھے, اچھا آج کل بھی میں عصر کی نماز میں چلا جاتا ہوں, میں اتوار عید منگل بدھ عموماً مطلب عصر میں پڑھ لیتا ہوں ان چار دنوں میں, پھر مغرب بھی پڑھ لیتا ہوں جب عصر میں جاتا ہوں, مغرب کے فرض پڑھ کے نکل جاتا ہوں کہ اگر میں رکوں تو میری اچھا ہو جائے گی, میرا مغرب کے وقت کھانے کا وقت آدمی جائے فکس ہوتا ہے وقت, تو اب میرے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب میں فرض پڑھ کے نکلتا ہوں لوگ ملاقات کے لیے بعضوں کا پیچھے بھاگتے ہیں. اب یہاں میرے لیے دو آزمائشیں ہوتی ہیں, پہلی آزمائش یہ کہ شریعت منع کرتی ہے کہ فرض اور سنت کے درمیان بات مت کرو, اور جہالت اتنی کہ بڑے بڑے اہل علم بھی ان چیزوں سے ناواقف ہیں, بڑے بڑے متقی بھی ناواقف ہیں. یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے, غور سے سن لیں, فرض اور سنت کے درمیان بات کرنا مکروہ ہے باہر شریعت تیسرے حصے میں, یہ مسئلہ آپ پڑھ سکتے ہیں تیسرے یا چوتھے حصے میں, بہرحال میں نے پڑھا ہے کنفرم مطلب. کہ فرض اور سنت کے درمیان بھی بات نہ کی جائے، سنت اور فرض کے درمیان بھی بات نہ کی جائے. سنت اور فرض کے درمیان بات کرنے میں قول مختلف ہیں علماء کے، فقہائے کرام کے. مثلا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جیسے سنتیں پڑھ لی اب پھر بات چیت آپ نے شروع کر دی تو یہ سنتیں باطل ہو جاتی ہیں، دوبارہ پڑھو. یہ بعضوں کا قول ہے، لیکن صحیح قول جو ہے، راجح قول جس کو ترجیح ہے، وہ یہ ہے کہ سنتیں ضائع نہیں ہوتی، ثواب تو بات کرنا مکروہ ہے. تو اسی طرح فرض و سنت کے درمیان بھی بات کرنا مکروہ ہے. اب میں بڑا پھنستا ہوں کہ لوگ آ کر لازمی، اب یہ سارے جو ہیں چلو ان میں سے نہیں آئے گا، لیکن یہ لوگ تو مجھے نہیں جانتے نا، اور بھی ہزاروں باہر شہروں سے آ جاتے ہیں، تو جہالت اتنی ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہیں. ابھی انہیں بتا دیا ہندی آپ کل بھول جائیں گے، آپ ہی لوگ روکتے ہوں گے آپ میں سے، کیونکہ توجہ نہیں دیتے نا. کوئی جب دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی خیال میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو بات مطلب ہے کہ پوری لوگ سمجھ نہیں پاتے. اب میری عادت یہ کہ فرض و سنت کے درمیان بات کرنے مجھے بدلہ بڑی کوفت ہوتی ہے، بہت ہی کوفت ہوتی ہے. میں مجھے کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی کہ اگر بات کرتا ہوں تو مکرو ہے، نہیں کرتا ہوں اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اور یہ بےچارا جاہل نہیں سمجھے گا نہیں، یہ بولے گا بڑا مغرور آدمی بھی اس قادری تو بڑے ارمان لے کر گئے، اس نے بات ہی نہیں کی ظالم. اب یہ اس طرح کی بدگمانی کر کے خود بھی گناہ گار ہوگا. اور میں شریعت پر عمل کر رہا تھا کہ بات کرنا مکرو ہے، کروں پھر جانا. تو میرے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ عرض کر دیا کہ کبھی اگر موقع ہو تو آپ مطلب مجھے معاف رکھیے گا، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا آپ سے بات نہ ہو. میں مجبور ہوتا ہوں، کبھی مجھے بات کرتا دیکھو تو بدگمانی بھی نہیں کرتا. اسی لیے کہ میرے پیچھے ایسے مطلب لگے ہوتے ہیں بہت جٹ لوگ کہ ان کو جواب دینا ہی دینا پڑتا ہے، وہ مانتے نہیں، کوئی لینگویج نہیں سمجھتے، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، بس دونوں کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو کہاں ڈھونڈنے جائیں. تو بتاؤ کا بات کر بھی لیتا ہوں، سمجھے، اسی مجبوری کے تحت. ورنہ میں نے کہا نا بدلہ میرا بالکل کوفت ہوتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے، فرض و سنت کے درمیان یہ میرا معمول ہے کہ حتی امکان بات نہیں کرتا. 99% تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں، اچاروں سے کنائیں سے جان چھڑا کے نکل جاتا ہوں، لیکن پھر دل کڑتا رہتا ہے کہ پتا نہیں کیا سوچتا ہوں. اب جو بھی سوچے میں شریعت کو اپنے اندر سنبھال کر مطلب نکل جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا. تو بہرحال یہ کہ بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ لوگ مطلب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ایسے مواقع پر ذرا میں اس طرح کی باتیں حرف کر کے معذرت پہ کر کے میں مطلب انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا کرتا ہوں. تو آج پھر موقع ہے، شب برات پرسوں ہے، اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو آپ سب بھائیوں کے سامنے میرے ہاتھ جڑے ہوئے، اور آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ سب بھائی جو بھی مطلب حقوق میں نے طلب کیا مجھے معاف کر دیں. کسی کا دل دکھ گیا ہو، کسی کو کچھ مطلب میری بات ناگوار گزری ہو، کبھی میں نے غصہ کر لیا ہو، کسی کو جھاڑ دیا ہو، تو آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. آپ کہہ دو دیں کہ جاؤ معاف کیا. میری معافی کی وضاحت کروں کہ میرا جو الوفایا من المدینۃ المنورہ ایک روپیہ اس کا دیا ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لے. یہ مکتبہ چھاپتا ہے، میں نے نہیں چھاپا، میرا ذاتی کو نفع نقصان نہیں ہے. اس میں میں نے یہ وصیت ڈالی ہوئی ہے، میرا برسوں سے ایک سیٹنگ ہے یہ، اور وصیت اب ڈال دیے چھپ بھی گیا کہ میری اگر کسی نے دلازاری کی، مجھے گالی دی، مجھے مارا، مجھے زخمی کیا، تو اس کو میں نے ایڈوانس میں ہی معاف کر دیا ہے. پیشگی، اردو پیشگی کہتے ہیں، پیشگی اس کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو مجھ سے معافی مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہی آپ کو، حقوق کی بات کا جہاں تک تعلق ہے. تو میرا معاملہ جو بالکل صاف ہے کہ اگر میرا آپ نے دل دکھایا تو معاف کر دیا میں نے، تو میں نے تو یہاں تک لکھ دیا اگر مجھے دل پر کوئی قتل بھی کر دے، کیونکہ میں امکان پاتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نمایاں قسم کے، ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، سمجھے، تو عین ممکن ہے کوئی مسلمان غلط فہمی کی وجہ سے یا لالچ میں آ کر وہ مجھے مار مور دے، قتل کر دے، دل پر شہید کر دے. اب ٹھیک ہے، ہزار یہ دو پانچ دس ہزار اس کو مل جاتے ہیں، اس سے کام ہو جائے گا، میرے جیسا نکما آدمی دنیا سے چل جائے گا. تو میں نے اس کے پیش نظر میں نے اپنے قاتل کو بھی معاف کر رکھا، بن فرض اگر کوئی مجھے قتل کرتا ہے تو میں نے اس کو بھی معاف کیا، اور آپ کو بھی وصیت کی ہوئی اس نے کہ میرے قاتل کو کچھ نہ کہا جائے، اس کو جانے دو، ہو سکے تو بلکہ اس کی کچھ مطلب نہیں کہ چائے پانی سے خدمت ہی کر دو. ٹھیک ہے، وہ بھی بھلے یاد کرے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے کہ الحمدللہ دل میں بلا وجہ کسی نے کینہ نہیں رکھتا. الحمدللہ یہ ہمارا مطلب اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، اور اس صحابی کے واقعے سے میں نے یہ عبرت حاصل کی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں، پیسہ نہیں، میں مطلب یعنی کہ خیرات صدقہ تو نہیں کر سکتا، بس میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو مجھے ستا ہے، مجھے ایذا پہنچا ہے، میں نے اس کو پیشگی معاف کر دیا ہے. تو جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین میں صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین جل جلالہ کا یہ پیغام لے آئے کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا تو میں تو پروردگار ہوں، میں نے بھی اس کو معاف کیا. اور یہ یاد رکھے جب معاف کر دیا اب انتقام نہیں لے سکتے. مجھے لوگ ایزا پہنچاتے ہیں، صحیح کی ایزا پہنچاتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. ایسے سے گالیوں کے خط لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ، یعنی کیا بتاؤں، ایک مطلب غیرت مند آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن میں خدا کی قسم ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ اللہ ان کی شاید یہ بےچارے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے گالیاں دیتے ہیں، ورنہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، کوئی مطلب ان کی سیاست کے پیچھے نہیں، میں کوئی کرسی کے لپڑے میں نہیں، میں تو ایک دین کا بہت ہی ادنا اور حسین کا خادم ہوں. لیکن غلط فہمی کی وجہ سے جو قریب سے مجھے سن لیتے ہیں نا، ایک بار قریب سے سن لیتے ہیں الحمدللہ، ان میں سے بہت سے جن کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن جو صرف یہ دیکھے لوگوں کی کان بھرائی میں آ کر تو بڑی بڑی گالیاں ایسی ایسی مجھے، میرے بچوں کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں گندی گندی، جن کی مثال ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہاں دے سکوں، سمجھے. تو پھر بھی الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں ان کو دعا کرتا ہوں، سمجھے. مجھے ایڈریس بھی پتا چل جائے کہ یہ وہی شخص ہے تو الحمدللہ مجھ سے یہ بالکل بعید ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے اسے انتقام لوں، میں انتقام لے سکتا ہوں. مزہ تو اس میں نہ کہ آپ انتقام لے سکے اور نہ لے. اب نہ لے سکتا ہوں وہ معاف کر دے تو اس کی بات اور ہوتی ہے، میں لے سکتا ہوں الحمدللہ. اب جیسے میرے پاس ہزاروں اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں، میں خالی پتا بتا دوں کہ فلاں جگہ سے ایسی ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے اس کو توڑ پھوڑ دیں لوگ جا کر، لیکن یہ سنت نہیں ہے اس لیے میں ایسا نہیں کرتا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیں. ہاں جن سے میری دشمنی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات جائے گی تو اللہ تعالیٰ میری جان اس میں مطلب ہے کہ قبول کر لے. جب عظمت مصطفیٰ کی بات ہوگی اپنی ذات کے لیے انسان ہے بتاؤ غصہ آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انتقام نہیں لینا چاہیے. میرا یہ مطلب یعنی کہ ایک مطلب نظریہ میری سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسلام سے نہیں ٹکراتی بلکہ بہت ہی عظیم سوچ ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے اولیاء کرام کی یہی مطلب یعنی کہ سوچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو بہت نوازا، ان کے سب سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نوازے. تو مانا یہ کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور میری طرف سے پیش کی معاف، اس لیے میں نے معاف کیا یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ سب کے سب ایک بہت بڑی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دل پر پتھر رکھ کر یہ مطلب کہہ دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے کبھی بھی ہمارا دل دکھایا، ہم کو جھاڑ دیا، ہم سے ملاقات نہیں کی، تو آپ کو بھی مطلب یعنی کہ پیش کی معاف ہے، مجھے معاف کر دیں. یہ آپ کا ایمان سے بہت بڑا احسان ہوگا کہ چلو اتنے لوگوں کے سامنے تو میرے حقوق ختم ہو جائیں گے، لیکن مجھے تو واسطہ لاکھوں سے پڑتا رہے ہیں، وہ لوگ تو یہاں موجود نہیں ہوں سنتے ہوں، لیکن کم از کم آپ سے تو میری مطلب نہیں کہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا کہ چلو جن جن لوگوں نے سن لیا، اور کراچی کے تو مطلب مین مین لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں جن سے واسطہ پڑتا رہتا، تو ان سے میری مطلب ہے کہ انشاءاللہ خلاصی ہو جائے گی، میرا دل انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا. ہاں لین دین کا جہاں تک تعلق ہے یہ الگ بات ہے کہ لین دین آپ بالکل، میں معافی نہیں مانگتا ہوں، آپ نے اگر ادھار دیا آپ مجھ سے وصول کریں، یہ ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں تو مجھے یاد دلا دیں اور وہ وصول کر لیں، میں اس کی معافی نہیں مانگتا. اگر آپ لینے کی آپ کو مطلب ہے سستی ہوتی ہے یا شرم آتی ہے تو بھی کہوں گا کہ لے لیں، پھر بھی نہیں لیتے تو پھر آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آخرت کے لیے مت رکھنا. جیسے میں نے یہ سوچ رکھا کہ یا اللہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہیں ہونا چاہیے، میری درخواست ہے کہ یا اللہ میری وجہ سے کسی کو عذاب مت دینا. تو آپ کم از کم سب کے لیے یہ سوچیں، پوری امت کے لیے تو اچھا ہے، ورنہ میں تو اپنی بات کروں گا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کہ میرے لیے کم از کم آپ اگر یہ کرم فرما دیں کہ آئندہ کے لیے بھی میرے حقوق کی بات جو بھی ہو معاف کر دیا ہوں، کہ جب دل دکھا لوں کچھ بھی کروں، ٹھیک ہے. چلو دس پانچ آدمیوں نے تو معاف کر دیا، سارے نہیں کرتے کوئی بات، آگے والے نے تو معاف کر دیا تقریبا، سب نے معاف نہیں کیا میں مطمئن کے سر سب نے معاف کر دیا. آئیے ہاتھ اٹھانے والا انداز اچھا ہے جنہوں نے آج شامل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یا اللہ ان سب کو مدینہ دکھانے سے پہلے موت مت دینا. جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، آپ نے مجھے معاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے گا، جزاکم اللہ خیرا. تو بہرحال اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ شرمانا مت، اپنے گھر میں بھی بالکل یعنی کہ شرمانا نہیں اور معافی مانگنے کا، اپنے دوستوں میں عزیزوں میں بالکل پرسوں شب برات ہے آپ بالکل معافی مانگتے رہنا، کوئی بھر کے بیٹھا ہوگا آپ پھنس جاؤ، دل میں رکھ کے بیٹھا ہوگا تو کھلے دل سے انشاءاللہ معافی مانگ لو گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. پھر بھی اگر وہ معاف نہیں کرے، کسی صورت سے راضی نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسباب آپ کے لیے کر دے گا، اور انشاءاللہ کرم ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کسی نے معافی مانگی اور آپ نے معاف نہیں کیا تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لائے اور پھر بھی وہ قبول نہ کرے نہ معاف نہ کرے تو وہ مجھ سے حوضِ کوثر پر قیامت کے دن نہیں ملے گا, نہیں مل سکے. تو اب معاف کرنا بھی لازمی ہے کہ معاف کر دیا جائے. ہاں بعض معاملات تنظیمی ہوتے ہیں یا بعض معاملات طریقت میں ہوتے ہیں, یہ وہ مطلب اس گفتگو میں شامل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کسی نے تنظیم کو نقصان پہنچایا تو اس پر میں نے کان کھینچے اس کے اور وہ کہہ دے معاف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں مطلب اس کے ساتھ مطلب کوئی سختی کروں, اور میں کرتا ہوں. اس کی وجہ کہ تنظیم جو ہے یہ میری ذاتی ملک نہیں ہے, یہ میری ذاتی ملک نہیں ہے, یہ آپ سب کی ہے. تو اس لیے مطلب اس کا قصور جو وہ دور ہونا چاہیے, یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح طریقت کا معاملہ, تو طریقت کا معاملہ یہ اس سے بھی سخت ترین ہوتا ہے, اور طریقت کے معاملے میں میں اپنے سے وابستگان کے ساتھ بہت سختی کرتا ہوں. بعض اوقات ان کی تربیت کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے وہ میرا ایک سائڈ میٹر ہے. وہ سائڈ کی بات ہے, صرف وضاحت کر دوں میں. ایک واقعہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کیمیا شہادت میں کہ ایک مرید نے اپنے پیر صاحب سے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب میں آپ کی زیارت کی اور آپ نے خواب میں مجھے کوئی حکم فرمایا, کوئی حکم فرمایا, تو میں نے وہاں پسو پیش کی اور آپ سے مطلب تھوڑا سا کیا کیوں اس طرح ایک دو الفاظ میرے منہ سے نکلے. تو پیر صاحب اتنے ناراض ہوئے اس مرید سے اور ایک مہینے تک اپنے مریض سے بات نہیں کی کہ تو خواب میں کیا اور کیوں کہتا, اس کا مطلب ابھی تو طریقت میں پکا نہیں ہے. کہ جو ذہن میں ہوتا ہے جن کو وہ خواب میں آ جاتا ہے. اب یہ اتنی سخت بات ہے کہ یہاں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی, یہاں تو مریضوں سے مجھے معافی مانگنی پڑتی ہے. ایک مطلب محبت والی بات کرتا ہوں, ان کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہے, بالکل یہاں تو الٹی گنگا پھیلی ہے. لیکن جب ایسا میں کسی سے کرتا ہوں تو وہ طریقت کے فیض و برکات سے محروم بیچارہ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ جو اتنا ذہن اس کا نہیں ہوتا. تو طریقت میں یہ ضروری ہے کہ مطلب اپنا ذہن جو ہے وہ پختہ ہو. اور اگر پیر کہتا ہے کہ کنویں میں چھلانگ لگا اور مرید وہی پکا مرید ہے جو کنویں کی گہرائی نہ دیکھے چھلانگ مار دے, ایک میں مثال دے رہا ہوں, جب بھی اس کو فیض و برکات ملیں گے. تو آج کل فیض و برکات جو بھی ہمیں نہیں مل رہے, ہر طرح کے جھگڑے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں ملتا, فیض نہیں ملتا, تو ہم مطلب اس کے اہل نہیں ہوئے, ہمارا ذہن طریقت میں پختہ نہیں ہوا. تو یہ تصوف کی بات بیچ میں آ گئی. بہرحال یہ کہ یہ اشارے میں میں بہت کچھ کہہ گیا, اور میں اپنی ذات کے لیے حکم کہاں کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی درس دو, میں کہتا ہوں بیان کرو, میں کہتا ہوں دورے میں جاؤ, اور اگر وقت ہونے کے باوجود جو سستی کرتا ہے, آپ بتائیے کہ اگر وہ مجھ سے وابستہ ہے اس کو طریقت کا فیض مل ہی نہیں سکتا, وہ بیکار ہے, فضول ہے. اگر وہ سوچتا بھی ہے کہ مجھے بھی فیض ملے گا, اس کو مل ہی نہیں سکتا. تو میری رضا اور میری ناراضگی جو ہے وہ دین کی تبلیغ میں ہے. یعنی مجھے وہ عزیز ہے جو مطلب ہے کہ سب سے زیادہ دین کی خدمت کرتا ہے, سنتوں کی خدمت کرتا ہے. میری مطلب یہ, یہ ضروری نہیں کہ مطلب جو پڑھا ہوا ہے وہی خدمت کر سکتا ہے, جو نہیں پڑھا ہوا وہ نہیں کر سکتا, جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے, جمع کر کے لا سکتا ہے. یعنی کسی طرح بھی اس تحریک کے لیے کام کرے. اور میری یہ اشد مطلب حجت اور اشد مطلب یعنی کہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اللہ کرے یہ تحریک جو ہے وہ رواں دواں رہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں, نمازوں اور دین کی مطلب یعنی کہ باتوں کا بس چرچا ہوتا رہا اور مسلمان جو بآمد ہوتے ہیں. میں اپنی ذات کے لیے بولوں گا بھائی میرا مکان بن رہا ہے, اس میں آپ ذرا بیگاری کرو تو آپ بالکل صاف نہ بول دینا اور انشاءاللہ آپ فیض و برکات سے محروم نہیں ہوں گے. لیکن جب دین کا کام کہوں تو اس میں تو لازمی لازمی ماننا ہی چاہیے, اصولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. یہ میں نے ان بھائیوں سے عرض کیا کہ جو مجھ سے وابستہ ہیں, سب کی بات نہیں کرتا, سارے وابستہ ہوتے بھی نہیں, میں جو ہیں ان سے ضمن میں سے بات عرض کر لیا تاکہ یہ میری تحریک کی بات تھی کہ میں تحریک کا کام چاہتا ہوں, کہیں میرے مرنے کے بعد میرا یہ ثواب جاری کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے, یہ جاری جاری رہے انشاءاللہ. تو بہرحال میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, شب برات پرسوں آ رہی ہے, حقوق العباد کا معاملہ آپ نے میرے لیے صاف کر دیا, اب میرا تو سب مسلمانوں کے لیے صاف ہی صاف ہے, اور آپ آپس میں بھی فارغ ہونے پھر انشاءاللہ جو دعا کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ اس کے ثمرات بہت انشاءاللہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. اگر اور باتیں نہ پائی گئی, اب دوسری بات مثلا میں نے عرض کی وہ یہ کہ جو تکبر سے پاجامہ نیچے لٹکا تھا اس کی بھی ساتھ مغفرت نہیں ہوتی, حدیثوں میں یہ بھی یہاں پھر گوٹ پھنس جاتی ہے کہ 99.99% مسلمان جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا تھے, میں نے یہی دیکھا سب تقریباً لٹکا تھا, سوائے جو ماحول میں ہو, ماحول میں ہو وہ بھی پکا ہو, باقی ماحول میں رہنے کے باوجود لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. پھر یہ اگر سمجھا جائے نا جیسے آپ نے سن لیا تو آپ سوچیں گے کہ آئندہ ہم سلوانے میں احتیاط کریں گے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کی جیب دردی نے پیچھے ڈال دی, پیچھے لگا دی, اور آپ کیا کہنے پہنے پھریں گے کہ آپ سلوائیں گے تو جی باغی کرو کروا دے گا دردی نے غلط جمع نہیں, آپ ایک بار بھی اس کو نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اس میں آپ کی انا کا مسئلہ ہے, آپ کو شرم آتی ہے, تو آپ نے اسی وقت اس کی سیٹنگ کرنی ہے جیب ویب کی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فوت ہو رہی ہے اور اتنی سخت بات ہے تو آپ کہتے ہیں آئندہ سلوائیں گے جب دیکھیں, اس کو بھی کٹوائیں فوری طور پہ, یہ اتنی اہم سنت ہے, اتنی اہم سنت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ پر مطلب یعنی کہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, آپ کو یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اسی میں آپ نے جامع شہادت نوش کیا تھا, اسی حالت میں اس طرح مطلب شدید زخمی حالت میں آپ نے دیکھا ایک شخص کا پاجامہ جو تھا وہ تخنے سے نیچے تھا یا تہبند نیچے تھا, تو اس کو آپ نے آواز دے کر فرمایا کہ اس کو ذرا اونچے کر, اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی عنی المنکر کا جذبہ آپ کا بالکل بیدار تھا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مطلب جا رہا تھا اور اس کا تہبند نیچے پڑ رہا تھا تخنوں سے نیچے تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونچا کر لو, تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے تکبر سے نہیں لٹکایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری سنت کو محفوظ رکھنا چاہیے, کہ میری سنت ہے کہ میں اونچے رکھتا ہوں تو یہی دلیل کافی کہ تم اونچے کر لو. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص تکبر سے تیمن گھسیٹتا تھا تخنوں سے نیچے سے, اس نے تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا. آپ شب برات کی دعا کی بات کرتے تھے, مسئلہ تو پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ کہ بالکل میرے پیارے اسلامی بھائیو اللہ سے ڈر کر, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرما کر, اپنے فوری طور پر پوائنٹے جو ہیں اس کو اونچے, آپ کٹوا لیں کٹنگ ممکن ہے تھوڑا 10-5 روپیہ خرچہ کریں, یہی ہو سکتا ہے نا, آپ اس کو مہربانی کر کے کٹوا لیں پوائنٹوں کو اپنے, اور ہر وقت تخنوں سے اوپر رہنا چاہیے. یہ حکم مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے, جو میری کیسٹیں اسلامی بہنیں بھی سنتی ہیں تو وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی کہ ہم اونچے پہ جھگڑے, ان کے لیے مسئلہ نہیں, یہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے نا. یہ تخنے سے پاجامہ جو ہے بہرحال اونچا ہونا چاہیے, امید ہے کہ اس سے بھی آپ آج ہی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ, ہے نا. ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا, اور آئندہ سلوائیں گے تب بھی خیال رکھیں گے, اور جتنے بھی سلے میں جاتے ہی کیسی پکڑ کر یا اگر آپ جانتے تو ورنہ فوری طور پر کسی دردی سے رابطہ کر کے آپ اس کی سیٹنگ کہیں کر انشاءاللہ کروا لیں, اور آئندہ سلوائیں جب بھی خیال رکھیں, اگر نیا آپ نے سلوایا پھر بھی دردی نے بے احتیاطی میں بڑا کر دیا پھر کینچا پکڑ لیں اپنا اس پہ پھر اور اس کی اوٹی بنا لیں, ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ مسئلہ نہیں, اب دیکھو یہاں نہ آتے تو یہ علم کیسے حاصل ہوتا, جیسے میں نے وضاحت کی نا کہ والدین اگر علم دین سے روکے تو بندہ نہیں رکے گا, علم دین کے بغیر انسان ہے کس کام کا. اچھا تیسرا وہ تصویر کا بھی حدیث شریف آیا, تصویریں بنانے والا, یہاں بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس مصیبت سے تو خلاصی نظر ہی نہیں آ رہی, لیکن ہم گناہگار بندے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ شوقیہ تصویر نہ ہی کھینچوائیں بغیر کسی حاجت شدیدہ کے, تصویر نہ ہی کھینچوائیں. میں کسی حاجت کے لیے فتوا نہیں دے رہا کہ فلاں کام کے لیے جائز ہے فلاں کام کے لیے جائز ہے, میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ کم از کم یعنی کہ جو لوگ مطلب کیمرے لٹکا لٹکائے پھرتے ہیں تفریح گاؤں میں جاتے ہیں اپنی مطلب فوٹو کھینچواتے رہتے ہیں میری عید پر اپنے کھینچواتے ہیں وہ تو بچیں گا, ہم اگر اپنی تصویریں اخباروں میں چھپواتے رہتے ہیں شوقیہ طور پر, یا کہیں جلسے ولسے میں چلے گئے جہاں تصویریں کھینچ رہی ہیں, وہاں آگے آگے یوں ہو گئے اور تصویر کھینچوا لی. بلکہ میں اپنی بات کروں کہ مجھے تو اس ایسے مقام پر بڑی کوفت ہوتی کہ جہاں تصویر کھینچے, یعنی اس قسم کی شادیوں سے میں بالکل کتراتا ہوں کہ جہاں مطلب یعنی کہ ویڈیو چل رہے ہیں اور تصویریں کر رہی ہیں. یعنی میرا ضمیر مجھے یوں کہتا ہے, مجھے سمجھاتا ہے کہ یہاں حرام کام ہو رہا اور تو یہاں کیوں گیا. تو میں اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں, اس لیے میں نے جو بہت سخت بات کہہ دی ہے اس میں لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, لیکن اللہ بھی ہو جائے کانا جھک مارتی رہے گا تو اللہ بھی جائے. تو میں اللہ کی شریعت بتا رہا ہوں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات آپ سے عرض کر رہا ہوں. کوئی بزرگ ہو, بہت بڑا بزرگ ہو, لیکن وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو بات تو شریعت ہے نا, شریعت پر کوئی حاوی نہیں, شریعت سب پر حاوی ہے. اور حقیقت یہ کہ بزرگی اسے ہی ملتی ہے شریعت کی پابندی کرتا ہے. مہاراج کے شب برات کو الحمدللہ عموماً قبرستان بھی ہم لوگ جاتے ہیں, یہ سنت ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان تشریف لے گئے. ایک بار جب جنت البقیع تشریف لے گئے, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا تلاش کرتے ہی پہنچی ہوں گے, تو مہاراج کے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس رات میں, ایک مضمون عرض کروں, اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. اس رات میں بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا, بکریوں کے لیے وہ مطلب یعنی کہ مشہور قبیلہ تھا. ان کی اس لیے مثال دی گئی کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر, یعنی اندازہ لگا کتنے لوگ اس رات بخشے جاتے ہیں. پھر بھی اس رات جو پٹاخے چھوڑتے رہے اور سائیکلیں پھراتے رہے اور گپ شپ لڑاتے رہے, وہ بےچارے کتنے قابل رحم اور قابل افسوس ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ رات ضائع نہ فرمائے. مزید ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے, یعنی آتے سال کون کون پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے, اور اس سال میں جو آدمی مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں. تو اعمال نامے بھی اللہ کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں, یہ کلوزنگ کی رات سمجھ لو, ہے نا, دنیاوی طور پر کہتے ہیں کلوزنگ ہماری, تو وہ کلوزنگ کی رات ہے. اعمال نامے ہمارے چوپڑے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. تو اس لیے میرا برسوں سے معمول ہے کہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو 14 شعبان جو ہے وہ آخری دن سمجھ لو اعمال نامے کا, 15 شعبان جو ہے وہ پہلا دن سمجھ لو, ہے نا. تو پہلے اور آخری میں تو کم از کم بہت صفائی ہونی چاہیے, ہے نا, لیبل کتنا صاف رکھتے ہیں, پیکنگ کتنی صاف رکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کی پیکنگ صاف ہوتی ہے اندر, پھر جو بھی ہوتا ہے. اچھا تو ہمارا تو اندر بھی اللہ کے صاف ہی صاف رہے. تو یہ کہ 14 شعبان یہ اعمال نامے کا آخری دن, تو میں اپنے اسلامی بھائیوں کو آج سے نہیں برسوں سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ 14 شعبان کا روزہ رکھیا کرو, 14 شعبان کا. تو یہ آخری دن جو ہے اعمال نامے کا وہ ہمارا روزے سے گزرے, اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا کرو. تو پہلا دن اب شروع ہوا, رات میں اعمال نامے تبدیل ہوئے, غروب آفتاب سے رات آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلا دن جو آپ کے چوپڑے کا ہے, رجسٹر کا ہے, اس میں بھی روزہ آ گیا الحمدللہ. اور عصر سے لے کر مغرب تک کوشش کرو مسجد میں بیٹھو کہ یہ آخری ساعتیں جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ مسجد ہی میں گزرے, آخری لمحات جو ہیں وہ مسجد میں گزرے. تو سورج غروب جو ہے وہ ہمارا مسجد میں ہونا چاہیے, تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ کلوز ہو بند, اس وقت ہمارے آخری نیکیاں ہی لکھی ہوں کہ یہ مسجد کے اندر تھا اور اعتکاف کی نیت بھی کیے ہوئے تھا. اعتکاف کی نیت دعوت اسلامی والوں کا تو الحمدللہ وہ رگ رگ میں, جہاں بھی مسجد میں جاتے ہیں وہ رٹا ہوا ہے, اعتکاف کی نیت ہو ہی جاتی, کوئی یاد دلا دیتا ہے الحمدللہ. میں تو مسجد میں نماز پڑھاتے وقت بھی جب موقع ملتا ہے, جماعت کھڑی ہونے کے وقت جب پہنچتا ہوں تو وہی تو سنت رہے اعتکاف کہہ لیتا ہوں, تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے, وہ بھی دوہرا لیتے ہیں. تو اللہ کرے ہمارا ہر امام اس طرح مسجد کا امام جو ہے وہ اس کو اپنا لے, سمجھے, اللہ کرے. تو یہ کہ اچھی بات اپنانے میں کوئی حرج نہیں, اچھی بات نہیں ہے نا. اچھا تو خیر جب چوپڑا ہمارا بند ہو تو غروب جب سورج ہوا چوپڑا سمجھو بند ہوا, تو یہ کہ یہ مسجد میں تھا, اللہ کے گھر میں تھا اور پڑھ رہا تھا درود شریف وغیرہ, کچھ کچھ پڑھنا ہوتا اس وقت تو پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ آخری کلوز. اچھا اب آغاز ہوا, جب آغاز ہوگا سورج ڈوبے گا تو انشاءاللہ آپ روزہ افطار کرو گے, ہے نا؟ تو افطار لکھا جائے گا کہ جیسے ہی چوپڑا آپ کا کھلا تو میں اس نے افطار کیا, ابھی روزہ افطار, افطار کیا, افطار کی دعا پڑھی, الحمدللہ کہا, بسم اللہ پڑھی تھی. پھر کیا ہوا, پھر کہاں جانا, پھر اس نے نماز پڑھی, یہ لکھا جائے گا کہ مغرب کی نماز پڑھی. کیا پھر جناب والا مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا, ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, اور یہ بے شمار مسجدوں میں سلسلہ دیکھا ہے میں نے الحمدللہ, کہ چھ نفل پڑھتے ہیں, چھ نفل پڑھتے ہیں, یہ برسوں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا الحمدللہ, چھ نفل پڑھتے ہیں. دو نفل اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری عمر کو خیریت کے ساتھ طویل فرمائے, بنیت درازی عمر بالخیر, عمر کے درازی خیریت کے ساتھ فرمائے اس کی برکت سے. دو رکعت پڑھتے ہیں. اچھا دو رکعت نفل کے بعد 21 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھی جاتی ہے, پھر یاسین شریف پڑھ کر سنائی جاتی ہے, سب لوگ سنیں اس کو, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا چاہیے, خود ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے, تو سب لوگ سنتے ہیں یاسین شریف. اچھا پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے, شعبان شب برات کی دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, اول آخر درود شریف بھی اٹھنے وغیرہ. اچھا پھر دو رکعت نفل مزید پڑھے جاتے ہیں, کہ اس کی نیت ہوتی ہے حفظ بلیات, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے, دو نفل پڑھے جاتے ہیں, اور سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ شریف ہر رکعت میں اچھاؤں میں. اچھا تو پھر وہی 21 بار قل ھو اللہ شریف, یاسین شریف اور دعائیں شعبان, پھر آخر میں پھر دو رکعت پڑھی جاتی ہے, اس میں پھر وہی, ہاں اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے, حفظ محتاجی غیر, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے, صرف اپنا محتاج رکھے, اس طرح پھر 21 بار قل ھو اللہ یاسین شریف وغیرہ. اچھا تو اب پھر فرشتے لکھیں گے, فرض پڑھے, سنت پڑھے, چھ نفل پڑھے. اچھا چھ نفل میں اس نے تین تین بار قل ھو اللہ بھی پڑھی, تو تین قل ھو اللہ ایک قرآن کے برابر ہوئی, تو چھ قرآن شریف کا یہ ثواب ہوا. پھر 21 بار قل ھو اللہ شریف تین مرتبہ تو 63 بار پڑھا نا, تو یہ 21 قرآن ہو گئے, تو 21 اور 21 قرآن کا پھر ثواب ہو گیا. اچھا 21 اور 6 کتنے ہوئے, 27. یاسین شریف ایک ایک بار, ایک یاسین شریف حدیث شریف کے مطابق 10 قرآن کے برابر, تو 30 قرآن یہ ہو گئے, 27 اور 30 57. تو شب برات کا اعمال نامہ انشاءاللہ یوں شروع ہوگا آپ کا, افطار کیا مسجد میں, اچھا فرض پڑھے, سنتیں پڑھی, چھ نوافل پڑھے, اور اس نے 57 قرآن عظیم کا ثواب بھی حاصل کیا, اور پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عشاء بھی ٹائم ٹو تو شروع ہو جاتا ہے, عشاء پڑھ کے ہی نکلتے ہیں, تو یہ بھائی مغرب کا عشاء بھی اس نے مسجد میں گزارا, پھر اس کے اعتکاف کا ثواب مغرب کا عشاء کا, مجھے اس وقت فضیلت بھول گئی ہے, یہ فیضان سنت میں میں نے نقل کی ہے فضیلت, بہت فضیلت مغرب کا عشاء کی میں بھول گیا, میں دیکھ لیتا ہوں, تو آپ لوگ دیکھ لینا سنت اعتکاف کے باب میں, بہت بڑی فضیلت ہے مغرب کا عشاء, تو وہ آپ کا اعتکاف میں گزرے گا انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ شب برات کا جب دن جائے گا تو پورا دن روزے کا ہوگا انشاءاللہ, پانچوں نمازوں کا تو ہوگا ہی ہوگا انڈر اسٹوڈنٹ انشاءاللہ. اچھا اور یہ شب برات تو وہ قرآن کے اتنے ثواب ہو رہی ہے, اتنی نمازوں کے ثواب, اور پھر رات کو پھر ادھر ادھر گپ شپ نہیں, پھر کوشش کریں کہ جتنا وقت ہو مسجد میں گزرے یا کسی بھی نیک کام میں گزرے, تلاوت میں گزرے یا دینی مطالعہ کرنا یہ بھی نیک کام ہے, یا مطلب یہ کہ مسجد میں بیٹھے رہیں, نوافل ادا کریں, یا جو بھی بھارت کوئی عبادت کا کام کریں. اچھا بھارا جی کہ کوشش کیجئے کہ اس مبارک مہینے کی خوب خوب تعظیم ہو. نور میں بدن سیکھی ہے